Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Dziś w Wyborczej pieniądze ekstra. Gdy długi nie pozwalają żyć, nie spłacasz rat, bierzesz nowe pożyczki, nęka cię komornik. Jak wyjść z pętli zadłużenia? Sprawdź dziś w Gazecie Wyborczej. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła siódma. Serwis Anna Zaraśna-Sewera i Radosław Mróz. Znachor, z którego porad korzystali rodzice zagłodzonej Magdy z Brzeznej, wychodzi zza krat. Sąd rejonowy nie uwzględnił wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania. Rafał Dudkiewicz zapewnia, że nie brał łapówek i apeluje do śledczych. Proszę, żeby prokuratura powiedziała, o co chodzi. Wjazd na parking szefostwa zablokowany. Za chwilę o proteście w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Znachor z Nowego Sącza wychodzi na wolność. Sąd nie przedłużył tymczasowego aresztu dla Marka Haslika z powodu jego stanu zdrowia. Z usług Znachora korzystali rodzice półrocznej Magdy z Brzeznej. Polecił im głodówkę i rezygnację z opieki lekarskiej. Dziecko zmarło w kwietniu z głodu i wycieńczenia. Marek Haslik z uwagi na problemy kardiologiczne w najbliższym czasie powinien przejść zabieg medyczny, mówił rzecznik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Bogdan Kijak. Te schorzenia, na które cierpi, nie mogą być leczone w warunkach zakładu karnego. Sąd rejonowy nie uwzględnił wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania. Prokurator Piotr Kosmaty zaznacza, że śledczy z Nowego Sącza będą chcieli, aby Znachor jak najszybciej ponownie znalazł się za kratkami. Podejmujemy decyzję, że będziemy składać środek zaskarżenia, będziemy się tutaj żalić. Znachorowi postawiono dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy kierowania rodzicami Magdy w sposób, który doprowadził do nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Ponadto zdaniem prokuratorów miał świadczyć usługi medyczne bez uprawnień i pobierać za to pieniądze. Grozi mu do 10 lat więzienia. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prezydent Wrocławia zapewnia. Nigdy w życiu nie przyjąłem żadnej korzyści majątkowej. Rafał Dudkiewicz apeluje do prokuratury w Gliwicach o ujawnienie materiałów śledztwa, w którym pojawia się jego nazwisko. Tygodnik Wprost napisał, że śledczy prowadzą postępowanie dotyczące m.in. przyjmowania łapówek przez Dudkiewicza. To jeden z pobocznych wątków postępowania dotyczącego korupcji wśród prokuratorów i policjantów z Wrocławia. Prezydent miasta zapewnia, że jest niewinny. Ja Wrocławian zapewniam, że wszystko jest w porządku. Nie twierdzę, że prokuratura narozrabiała, ale mnie się robi krzywdę. To ja proszę, żeby prokuratura, którą się ludzie jacyś, nie wiem, jacy posługują, żeby mi robić krzywdę, to żeby teraz ta prokuratura mi pomogła i powiedziała, o co chodzi najzwyczajniej w świecie. Wprost informuję, że zawiadomienie przeciwko prezydentowi Wrocławia złożyła lekarka. Według tygodnika kobieta ma nagrania, na których co najmniej 4 osoby podają szczegóły dotyczące korumpowania funkcjonariuszy, ale też prezydenta miasta. Protest w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Związkowcy blokują wjazd dla samochodów na parking biura zarządu spółki w Jastrzębiu Zdroju. Ta akcja ma potrwać do 10:00. Blokując dojazd, chcemy po raz kolejny zwrócić uwagę na trudną sytuację firmy i na to, że jest ona skutkiem fatalnego zarządzania. Tą akcją nie chcemy szkodzić ani kopalniom spółki, ani pracownikom, mówi Sławomir Kozłowski, przewodniczący Solidarności w JSW. Działacz dodaje, że pracownicy są zdeterminowani i nie jest to ostatni tego typu protest. W zeszłym miesiącu związkowcy zorganizowali sondażowe referendum. Ponad 90% pracowników spółki biorących udział w głosowaniu uważa, że zarząd utracił wiarygodność i powinien zostać odwołany. Frekwencja w referendum wyniosła 76%. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Minister spraw zagranicznych zabiera głos w sprawie polskiego konsulatu w Petersburgu. Grzegorz Schetyna mówi, że żądanie zapłaty za budynek, w którym mieści się placówka, to brak przyzwoitości dyplomatycznej. Władze Petersburga zażądały, aby polski konsulat generalny zwolnił użytkowaną nieruchomość i zapłacił ponad 74 miliony rubli zaległych należności za jej dzierżawę. To sprzeczne z umową zawartą między Warszawą a Moskwą, ocenia minister. Zasada jest taka, że za nieruchomości płacą kraje, w których one się znajdują, jeśli chodzi o wymianę dyplomatyczną. Ta sprawa jest zupełnie nowa i raczej wyłamuje się z współpracy i z takiej elementarnej przyzwoitości dyplomatycznej. Ale oczywiście korespondujemy tutaj ze stroną rosyjską i ustalamy jakieś wyjście z tej sytuacji. Ona niestety wpisuje się w dosyć trudne relacje polsko-rosyjskie ostatnich tygodni i miesięcy. W przyszłym tygodniu zaplanowano spotkanie konsularne między Polską a Rosją, między innymi w tej sprawie. Szef Komisji Europejskiej w ogniu krytyki w Europarlamencie odbyła się specjalna debata poświęcona unikaniu płacenia podatków. To w związku z aferą nazwaną LuxLeaks. Jak ujawniły media, Wielkie Księstwo Luksemburg w czasie, gdy Jean-Claude Juncker był premierem, podpisało tajne układy z ponad 300 korporacjami, by umożliwić im płacenie niższych podatków. Juncker podkreślał, że Luksemburg nie jest wcale osamotniony w stosowaniu praktyk, które mogą prowadzić do unikania podatków. Mamy do czynienia ze zjawiskiem prawie w całej Europie. To rezultat braku wspólnych przepisów podatkowych. O konieczności wprowadzenia wspólnych regulacji mówili także europosłowie. Czas najwyższy, by państwa członkowskie przestały prowadzić między sobą wojny podatkowe, których beneficjentami są wielkie korporacje, a stratnymi nasi obywatele. Powiedział europoseł Zielonych Philippe Lamberts. Wezwał on, podobnie jak inni eurodeputowani, do odpowiedniego zbadania przypadków oszustw podatkowych przez Komisję Europejską. Szef liberałów Guy Verhofstadt zaapelował nawet o utworzenie specjalnej komisji w Europarlamencie, która przyjrzy się temu problemowi. Jeśli praktyki stosowane w Luksemburgu są zgodne z prawem unijnym, to okej, ale jeśli nie, to będzie miał pan problem, pani Juncker. Musimy go omówić i wyciągnąć z niego konsekwencje. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Człowiek z kalendarza, Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz, w którym jesteś miesiącu? Pan? Nie mam zielonego pojęcia. Jesteś w lipcu. Pięknie, piękny miesiąc. Gratuluję. No i o to chodzi. Przyjechać, zagrać, wygrać i wyjechać. Łukasz Kubot i Robert Lindstedt zapewnili sobie awans do półfinału Debla w turnieju Masters w Londynie. 6-4, 3-6 i 10-6 w super tiebreaku pokonali austriacko-brazylijski duet Pea Soares. To ich druga wygrana w drugim meczu zawodów. Też drugie zwycięstwo w grupie A odniósł Novak Djokovic. Serb do 3-0 wygrał ze Stanem Wawrinką i objął prowadzenie w grupie. A wcześniej Tomasz Berdych w dwóch setach wygrał z Marinem Ciliczem. Z wygrywaniem mają tradycyjnie kłopoty nasi koszykarze. Ci ze Stelmetu Zielona Góra przegrali z łotewskim Ventspilsem 69-79 w piątej kolejce fazy grupowej Pucharu Europy. To piąta porażka Stelmetu w tych rozgrywkach. Co innego, jeżeli chodzi o siatkówkę, prawda? Na siatkarzy zawsze można liczyć i na siatkarki też. Świetny początek startów Chemika Police w siatkarskiej lidze mistrzyń, bo polska drużyna pokonała u siebie 3-0 Rabite Baku. I to jak, mówi Mariola Zenik, mimo kłopotów w pierwszym secie. Na początku Rabita nas nacisnęła. Musiałyśmy jakoś znaleźć sposób na ich ataki i wydaje mi się, że poukładałyśmy to wszystko tak, że było dobrze. Później te dwa następne sety były dla nas łatwiejsze. Nam gra się zdecydowanie kleiła. Miałyśmy też na pewno więcej szczęścia, a szczęście jest tak samo po stronie zawsze lepszych. I jeszcze trochę o taktyce Agnieszka Bednarek-Kasza. Na pewno niektórym wydaje się to niemożliwe, ale wiedziałyśmy, że będzie to bardzo ciężki mecz i myślę, że byłyśmy naprawdę bardzo dobrze przygotowane i chyba zrealizowałyśmy większość założeń, które były przed meczem i chyba dlatego ten wynik. Siatkarze Lotosu Trefla Gdańsk w dziewiątej kolejce Plus Ligi pierwszy raz przegrali. Drużyna trenera Anastaziego potknęła się i to wyraźnie u siebie z Beniaminkiem Kuprumem Lublin. Kto by się spodziewał? Było 0-3, a w innych meczach nie było sensacji. Dziewiąte zwycięstwo odniosły Skrabę Chatów i Asseco Resovia, które prowadzą w tabeli z 26 punktami. Piłkarze na różnych kontynentach grali towarzysko. W najciekawszych spotkaniach Turcja przegrała z Brazylią 0-4, znów dwa gole Neymara. Argentyna pokonała u siebie Chorwację 2-1, tu gol Messiego, a Holandia przegrała z Meksykiem 2-3. Nasi szykują się na Gruzję. O czym więcej za godzinę. W całym kraju dość ciepłe i wilgotne powietrze polarnomorskie, ranek mglisty, tak jak wczoraj. W dzień będzie pochmurno, deszcz i mrzawka możliwa na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, ciśnienie rośnie. Aby uzyskać pomoc, wybierz 8. 8 w Olsztynie i Elblągu, ale po kolei 5 w Białymstoku, 6 w Suwałkach i Łomży, 7 w Ostrołęce i Ełku, 8 właśnie w Elblągu i Olsztynie, 9 w Trójmieście i Ustce, 10 stopni w Warszawie i Lublinie, 11 w Toruniu i Bydgoszczy, 12 w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi i Rzeszowie, 13 w Krakowie i Częstochowie, do 14 w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie?

Russian Red w naszej piosence dnia. Cud mniemany. Zima nas w tym roku nie zaskoczy. Jadę autostradą A1, jest 7 stopni, widziałem pług wykonujący czynności z migającym żółtym ładnym światełkiem. Nawet nie wie pan, jak pan dobrze trafił w klimat. Zapraszamy do Trójki. Arktyka to miejsce zimne, ciemne i mało dostępne, mimo to coraz częściej rozpala umysły szefów największych koncernów, nie tylko wydobywczych. Również polskie firmy zaczynają się interesować daleką północą, a Ministerstwo Gospodarki ma uruchomić m.in. specjalny program Go Arktyka, wspierający polskie inwestycje w tym rejonie. Skąd takie nagłe zainteresowanie Arktyką? Wszystko przez zmieniający się klimat, tłumaczy Andrzej Hołdys, dziennikarz popularno-naukowy. Im szybciej Arktyka topnieje, tym bardziej staje się przedmiotem zainteresowania polityków i biznesu. Z takiego kopciuszka, można powiedzieć, staje się stopniowo księżniczką i no, jej ranga polityczna rośnie. Czy jest obiektem zainteresowania firm komercyjnych? Krzysztof Michalski, znawca i eksplorator Arktyki z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Oczywiście, na pewno zachodnich w mniejszym stopniu. Polskich. W Arktyce jest wszystko na nieszczęście Arktyki, ponieważ to niezwykle delikatny ekosystem. Polskie firmy już są w Arktyce. Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki. Mamy chociażby inwestycje KGHM-u na Grenlandii, PCC słyszałam, że jest w Islandii, czy planuje być w Islandii. Są też inne firmy, które mają przede wszystkim specjalizację wydobywczą, mają specjalizację transportową. Jeżeli chodzi o geologię, to mamy tutaj pełen zestaw złóż, całą tablicę Mendelejewa, ale oczywiście, jeśli mówimy o Arktyce Europejskiej, to są ogromne obszary szelfów kontynentalnych i oczywiście węglowodory, czyli ropa i gaz poprzez złoża chemiczne. Wszyscy wierzą w to, że jest bardzo bogata w ropę, gaz, żelazo, minerały ziem rzadkich, które są wykorzystywane w nowoczesnych technologiach. Drugi powód jest taki, że im mniejsza jest ta pokrywa lodowa, tym łatwiej będzie podróżować statkom przez Arktykę. I dwie główne drogi arktyczne, północne, to znaczy tak zwane przejście północno-zachodnie wiodące przez Arktykę kanadyjską i to przejście północno-wschodnie przez Arktykę rosyjską, stają się powoli dostępne dla żeglugi, stają się atrakcyjne. Chcemy znaleźć odbiorców na nasze statki i usługi transportowe. Także mamy teraz bardzo dużą działalność strefy pomorskiej związaną z odbudową przemysłu stoczniowego w Gdańsku. Także chcielibyśmy także być wsparciem dla tych producentów statków, żeby ten ruch, który będzie generowany przy ocieplaniu się klimatu, żeby także był obsługiwany przez polskie statki. Oczywiście rybołówstwo jest bardzo zainteresowane Arktyką. Norwegowie z Rosjanami przez 40 lat kłócili się o granicę, a w tej chwili w zasadzie kilka lat temu ustalili dość dokładnie granice, zakończyli konflikt graniczny i rozpoczęli bardzo ścisłą współpracę co do tego, jak zarządzać, powiedzmy, Morzem Barenca, nie tylko rybami, ale też i oczywiście gazem i ropą. Poza tym niektórzy zakładają, że lasy przesuną się na północ, a to oznacza, że na przykład Arktyka będzie ciekawym miejscem, gdzie można pozyskiwać drewno chociażby. Od wielu lat i to również Polacy prowadzimy tam bardzo intensywne badania. Jesteśmy w tym względzie doskonałymi naukowcami, logistykami. To, co jest problemem w tej chwili, to opracowanie technologii, które byłyby bardzo bezpieczne dla tamtego środowiska. No i przede wszystkim kwestie prawne. Polska nauka będzie jednym z bardzo dobrych partnerów dla polskiego rządu w odniesieniu do wspierania także gospodarczego. Arktyka jest terenem, który potrzebuje innego rodzaju ekspansji bardzo wyczulonej ekologicznie. Arktyka jest jedyna na Ziemi, jest bezcenna absolutnie, jeśli chodzi o walory przyrody. W przeciwieństwie do Antarktydy nie chroni jej specjalny układ antarktyczny czy traktat antarktyczny, dzięki któremu Antarktyda, powiedzmy, jest na razie i pewnie, miejmy nadzieję, pozostanie wolna od gospodarki. Na Antarktydzie nie wolno wydobywać minerałów, instalować przemysłu. W zasadzie cała strefa Antarktydy jest chroniona układem antarktycznym. Arktyka w ogóle nie jest chroniona politycznie. Te kilka krajów, które znajdują się w strefie arktycznej, chciałoby ją podzielić między siebie i to jest olbrzymie zagrożenie dla przyrody arktycznej, zdecydowanie. Oczywiście nie. Niektóre fragmenty Arktyki są doskonale chronione, na przykład Grenlandia, która należy do terytorium Danii. Niestety dużo gorzej jest z obszarami należącymi do Rosji czy chociażby Kanady. Tajniki eksploracji Arktyki zgłębiał Kuba Witkowski. Teraz już prasa i Krystian Hanke. Będzie eksploracja katechizmu. No tak wyszło. Episkopat zlustrował elementarz, my katechizm. Czytamy dziś w Gazecie Wyborczej. Na 113 stronach podręcznika do religii dla pierwszoklasistów są 133 kobiety i 230 mężczyzn, w tym chłopiec z odkurzaczem. Tak zaczyna się ten tekst. Wybrano katechizm zatytułowany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego księdza Rafała Szewczyka. Episkopat liczył rodziny i zarzucił rządowej książce, że są, ale tylko jako fantastyczne postaci, na przykład smoki. My policzyliśmy i mężczyzn, i kobiety. Recenzuje to ekspert dr Maciej Duda z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. No i co z tej recenzji, co z tego przeglądu wynika? Episkopat krytykował men za infantylne teksty, które cofają dzieci do 4 czy 5 roku życia. Pod tym względem książki w ogóle trudno porównywać, bo w katechizmie, nie licząc modlitw, większych tekstów właściwie nie ma. Te, które są, to właściwie wprowadzenia do lekcji, na przykład o sumieniu. Nauczyciel musi je czytać za dzieci, bo większość 6-latków sobie z nimi nie poradzi, gdyż nie znają tylu liter. Dużo jest za to bardzo złożonych problemów, takich jak grzech pierworodny, niepokalane poczęcie i trudnych dla tak małych dzieci słów, na przykład tabernakulum. W innych kwestiach książki są dość podobne. Podręcznik do religii też nie ma jasno określonych bohaterów, co było zarzutem wobec elementarza. Opiera się na wielu podobnych poleceniach, na przykład zadaniach z labiryntem czy rysowaniu siebie. W tej książce znacznie więcej jest tylko kolorowania, którego w elementarzu być nie mogło, no bo ma być do wielokrotnego użycia. Inne zadania? No to prawie jak ubieranie minister Bieńkowskiej przez fakt. Doktor Duda wskazuje zadanie, w którym uczniowie mają naklejkami ubrać Maryję i dać jej dziecko. Przypomina mu powszechnie krytykowane akcje tabloidu, które to tabloid przygotowywał wycinanki z ciuchami dla byłej minister Elżbiety Bieńkowskiej. Podręcznik do religii ma takie ubrania dla Maryi. Ale są też ćwiczenia, które ludzie podobają się. Na przykład, jakie jest twoje zadanie w kościele? Narysuj je. To jest wywrotowe, jeśli dzieciaki rzeczywiście i oczywiście mogą narysować to, co chcą. To jest potencjał, zauważa. Recenzja jednego z katechizmów dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Tutaj także o ciekawym zjawisku nazywanym So Far, czyli Sound from a Room. Czyli takie koncerty, które zabrane z wielkich sal, gdzie tłumy ludzi wpatrzone w smartfony albo podpite w zasadzie nie przychodzą po to, żeby słuchać muzyki, tylko żeby się spotkać towarzysko, przeniesione do wynajętych nawet pokoi, mieszkań prywatnych, jakichś małych salek. No i taki ruch, takie zjawisko coraz popularniejsze także w Polsce już. Koncerty się na tej zasadzie odbywają, o tym gazeta również pisze. Szybki przegląd afer. No, proszę bardzo, nie da się od tego uciec. Wielka łapówka za nadwykonania. Urzędnik Mazowieckiego Funduszu NFZ, chodzi tutaj o NFZ, miał przyjąć 1 000 000 złotych za podpisanie ugody z jednym z podwarszawskich niepublicznych szpitali, ustalił dziennik. W zamian klinika otrzymała ponad 17 milionów złotych za nadwykonania za 2011 rok. Sprawą zajęło się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Nasz dziennik pisze o aferze z handlem narkotykami na terenie jednostek wojskowych. Zarzuty dla 10 osób, w tym areszt tymczasowy dla jednego z żołnierzy i to nie koniec tego śledztwa. Narkobiznes na poligonie, to nasz dziennik. Nie afera, a raczej absurd. Agroabsurd w Rzeczpospolitej. Jeden z największych polskich deweloperów wstrzymał właśnie budowę osiedla mieszkaniowego na Mokotowie w Warszawie, bo błyskawicznie zmieniły się przepisy o odrolnieniu gruntów w miastach. Zmianę wprowadzono bez żadnego okresu przejściowego. Rząd znowu jednak wprowadził te restrykcyjne regulacje, które wcześniej uchylił. Ze względu na ochronę środowiska, jak wynika z uzasadnienia projektu, chciał zapobiec degradacji gruntów rolnych w miastach oraz pomóc w ich rekultywacji. Grunty rolne stanowią prawie 40% powierzchni miast, zauważa Rzeczpospolita. Budowa wstrzymana. To nie tylko problem warszawski. Także te grunty są w innych miastach. A Gazeta Polska pisze dziś na pierwszej stronie o tym, że z końcem grudnia amerykańska telewizja informacyjna CNN wstrzyma nadawanie na terytorium Rosji, a powodem decyzji są zmiany w ustawie medialnej przegłosowanej przez rosyjską Dumę Państwową we wrześniu tego roku. To poranna prasa i Krystian Hanke. Już sprawdzaliśmy, jak powstawał trójkowy kalendarz. Trójka w obrazach wielkich mistrzów pod takim hasłem w tym roku, w przyszłym roku się ukaże ten kalendarz. On jest dostępny od dziś. Jeszcze będziemy sprawdzali po 7.35. Zapraszamy Państwa serdecznie. Dużo ciekawych informacji tam się pojawia. Wczoraj Artur Andrus, zapowiadając ten kalendarz, mówił, że będzie słuchał. My próbujemy sprawdzić, no bo wierzymy mu, że słucha, ale zawsze lepiej sprawdzić. Oczywiście, tak jak się spodziewaliśmy, 227 trójek. Prosiłem o podanie numeru telefonu na antenie.

Strażakom udało się opanować pożar w zakładzie recyklingu w Siemianowicach Śląskich. Płonęły tam metale łatwopalne. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Z ogniem przez kilka godzin walczyło prawie 70 strażaków. Teren został już przekazany właścicielowi, a przyczyny tego zdarzenia ma wyjaśniać m.in. policja. Stwierdzono uchybienia, nie usterki. Tak władze warszawskiego metra opisują dotychczasowe odbiory techniczne drugiej linii podziemnej kolejki. Prezes metra Jerzy Lejk zaznacza jednak, że nieprawidłowości nie są poważną przeszkodą na drodze do uruchomienia centralnego odcinka. One w ogóle nazywają się w ten sposób, kontrakt opisuje takie właśnie wady nieistotne. Szczególnie to się ujawnia, jeżeli chodzi o dokumenty. Brak kompletnej dokumentacji powykonawczej, jakichś zaświadczeń, certyfikatów. W związku z tym 14 grudnia, czyli zapowiadany termin uruchomienia metra, nie jest zagrożony. I na koniec jeszcze Indie i wstrząsająca historia lekarza. Policja zatrzymała ginekologa, który prawdopodobnie odpowiada za śmierć 13 kobiet, u których przeprowadził zabieg sterylizacji. Około 90 kobiet w stanie ciężkim przebywa w szpitalach. Doktor kierował dwoma obozami, w których realizowano rządowy program sterylizacji. Jak informują śledczy, w czasie 5 godzin lekarz zoperował 83 kobiety. Po zabiegach u większości z nich stwierdzono znaczny spadek ciśnienia krwi. Pacjentki podczas operacji zostały prawdopodobnie zakażone. W Trójce kolejne informacje o 8:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Minister finansów przyznaje, wejście do strefy euro opłaca nam się dziś mniej niż 10 lat temu, gdy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. Mateusz Szczurek podkreślił jednak, że wejście Polski do strefy euro nadal jest strategicznym celem, bo zmniejsza ryzyko kursowe oraz koszty dla firm. Obecnie celem rządu nie jest strategia poczekamy, zobaczymy, ale przygotowanie i obserwowanie, powiedział szef resortu finansów. Na święta wydamy 1160 zł. Taką kwotę deklarują Polacy, których o bożonarodzeniowe wydatki zapytała firma doradcza Deloitte. To ponad 130 zł więcej niż wydaliśmy na święta rok temu, ale jak to czasem bywa, deklaracje przebijają rzeczywistość. Rok temu ankietowani twierdzili, że wydadzą kwoty o dobre 100 zł wyższe niż te, które faktycznie zostawili w sklepach. Wrócimy do tej sprawy w informatorze ekonomicznym o 9:30. Rosjanie nie chcą płacić miliardów Jukosowi. Moskwa złożyła apelację od wyroku haskiego Trybunału Arbitrażowego, który przyznał akcjonariuszom spółki zbuntowanego oligarchy Michaiła Chodorkowskiego odszkodowanie w wysokości 50 miliardów dolarów za bezprawne wywłaszczenie. Prawnicy Kremla argumentują, że Trybunał nie miał prawa do wydania takiego wyroku oraz, że podczas procesu dopuścił się wielu naruszeń. Mimo milionów wpompowywanych w gospodarkę, wyniki ekonomiczne w Chinach nadal nie zachwycają, choć jak na europejskie warunki są imponujące. W październiku konsumenci w państwie środka zwiększyli wydatki o 11,5%, zaś fabryki zainkasowały ze sprzedaży kwoty o 7,7% wyższe niż rok temu. I pierwsza i druga liczba była jednak niższa od tego, czego spodziewali się analitycy. I pewnie dlatego mniejsze wzrosty notują w tej chwili chińskie indeksy giełdowe. Hang Seng do góry o 0,28%, ale Shanghai Composite traci już 0,13%. Co innego w Japonii, tam kolejne rekordy, Nikkei do góry o 1,14%. Złoty nieznacznie słabszy o poranku, euro 4,22, dolar 3,38, funt 5,34, a frank szwajcarski 3,50 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. A ty gdzie jesteś w kalendarzu? Ja jestem na sam koniec. Naprawdę? No, ostatni będą pierwszymi podobno. Z Andrusem, ja rozumiem. Tak, z Arturem Andrusem, Marcinem Pośpiechem i Anią Zaleśną Sewerą. Mhm. Ranek nie tylko, bo... Między innymi, bo to proszę pana, tutaj naprawdę zbiorowe zdjęcie. Ranek mglisty, w dzień będzie pochmurno, przelotne opady możliwe na północnym wschodzie, ciśnienie sobie rośnie, a temperatura od 5 stopni w Białymstoku, 10 w Warszawie i Chełmie, 12 w Zielonej Górze, Piotrkowie Trybunalskim i Krośnie do 14 w Bielsku-Białej i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm, tylko przez kilka dni. Smartfon Nokia 1020 w super cenie. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Dzień dobry, kontrola śniadaniowa się kłania. Co kierowca tak grzeje? Ja? No gdzie? Skąd? Przecież czuję. Cynamon. Tak? Tak. Przyłapany na rozgrzanym uczynku.

Krzysztof napisał, musiałem się zatrzymać. Wspomnienia. 71335. Kolejne spotkanie oczywiście w poniedziałek. Zapraszamy Państwa serdecznie. W tej chwili za 9 minut 8. Wczoraj Artur Andrus zapowiadając, a którą powiedziałem, Michał? Nie, za 19 minut 8. Tak powinno być, a to przepraszam. Wczoraj Artur Andrus zapowiadając inaugurację trójkowego kalendarza mówił o tym, że będzie słuchał od samego rana. Sprawdzamy od samego rana. No i to już chyba jest ostatnia szansa. Słucha czy nie słucha? Artur Andrus, słucham. Słucha, jednak słucha. No to możemy zaczynać. Dziś oficjalna inauguracja trójkowego kalendarza na rok 2015 i częściowo 16. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. A stworzenie tego kalendarza wymagało pracy wielu osób, zaplanowanie sesji zdjęciowych, a także doprowadzenie przedsięwzięcia do finału, no proste nie było, wspomina Magda Eton, dyrektor programu trzeciego. Trzeba było obsadzić 99 dziennikarzy trójki. Najpierw myślałam, że się to uda w 12 obrazach, ale się nie udało, więc wpadliśmy na pomysł, że zrobimy jeszcze kawałek 16 roku, czyli do kwietnia, do naszych urodzin. W sumie 16 miesięcy, więc jest 16 obrazów, 99 dziennikarzy, a zdjęcia robiło 14 fotografów. Więc naprawdę ogromne przedsięwzięcie. Logistycznie opanować 99 indywidualistów nie było prosto. Ciotka, nie reżyseruj, dobrze? Nie reżyseruj na razie jeszcze. Pod koniec życia artysta popadł w nędzę i widać w jego dziełach, jak ludzie są bardziej cieniami. Widać przemijalność życia i próżność ludzi. Ale to teraz nie powinno nas dziwić, że to właśnie my zostaliśmy wybrani do tego obrazu. Nie chodziło tylko o to, że ktoś ma wyjazd, ktoś pracuje, ktoś ma urlop w tym czasie, kiedy zaplanowaliśmy sesję, ale również trudne było, żeby zadowolić koleżeństwo. Fantastycznie, ze mną nie ma dużo pracy, najgorzej jest chyba z Marcinem i z Damianem, takie mam wrażenie. Są bardzo problemowi. Jeżeli Państwo nas słyszą, to bardzo poprosilibyśmy o 5 kanapek. 6. 6 kanapek. Jedno dla Gabi, to 7. I coś do picia. Niestety zdarzały się takie urocze sytuacje, że ktoś nie chciał być kimś, nie chciał z kimś, nie chciał tego dnia, nie chciał w takim świetle, w takim obrazie. No i teraz przekonywanie wszystkich i zebranie tego naprawdę było nie lada przedsięwzięciem. Marcin Pośpiech, bardzo zrezygnowany siedzisz w swoim stroju, czekając na swoją kolej. No właśnie. Nie była zrezygnowana, gdybyś tak wyglądała. No. Ja źle wyglądam? Nie, ja nie mówię, że źle, no tylko właśnie. Tak. Nie mogę, nie mogę, tego się nie da opisać, ale jak go zobaczą, to będą wiedzieli, dlaczego siedział zrezygnowany. Były pewne problemy, no bo jak nie zrozumieć faceta, który się buntuje, jeśli ma wystąpić w pomarańczowych kalesonach, no bo tak pasuje do obrazu. Były takie sytuacje, że niektórzy musieli być do pół nago, albo musieli mieć obnażone jakieś części ciała, założone na siebie jakieś okropne szmaty. Dres. Zobacz, ale poczekaj. Mam dres. Przestań gadać. Dres. Przestań działać. Fajny. Zobacz. Jest. Ja noszę dres. O Jezus, no. Dres fajny jest. No ale wiadomo, że trzeba mieć trochę dystansu do siebie. I na koniec okazywało się, że jednak ten dystans ludzie z naszego zespołu mieli. Wyglądam jak tapicer, który ubiera się w to, co mu zostało. Zrobił fotele, zrobił leżanki, w to, co mu zostało, się ubrał. Jak wygląda? Artur Andrus, proszę zobaczyć w kalendarzu. Kalendarz jest dostępny od dziś. Chciałem coś powiedzieć w imieniu dżentelmena, który musiał wystąpić w kalendarzu w pomarańczowych przepraszam za wyrażenie, kalesonach, wcale się tak nie buntował za bardzo. No może tylko odrobinkę, ale już mu przeszło. O nowym kalendarzu Trójki na rok 2015 i 4 miesiące 2016 roku, akurat do naszych kolejnych urodzin, będziemy opowiadać przez cały dzień na naszej antenie. No i proszę też już dziś zapamiętać datę 24 listopada. Wtedy wernisaż naszego kalendarza na Dworcu Centralnym. Potem dworce w Gdyni i w Krakowie, a od dziś kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów można kupić w sklepiku w Orędziku Przemyśliwieckiej lub przez internetowy sklep Polskiego Radia, a relację z planu zdjęciowego naszych artystów przygotowała Gabriela Darmetko. Artur Andrus słucha? No słucham przecież. No i bardzo dobrze, i o to chodzi, i o to chodzi, panie Arturze. Jeszcze tylko dodam, że projekt powstał dzięki współpracy Trójki ze studentami i absolwentami Warszawskiej Szkoły Filmowej pod kierunkiem Lidii Popiel. No i pani Lidia będzie państwa gościem w audycji do południa po 9:00. Proszę słuchać uważnie. Księżniczką mego serca tyle lat, jakoś tak bezwiednie byłaś, aż nagle dzisiaj wiem, że to fakt, że się miłość przebudziła. Hej, hej! W twoim sercu się rozgoszczę. Hej, hej! Robię pusztę z tej miłości. Wszystko w koło. Wszystko w koło pozamyka. Pozamyka. Wszystko w koło pozamyka. Niech w tym sercu zawsze ucznie gra muzyka. Hej! Oczy masz, chcesz mnie nimi zauroczyć. I bardzo zwykły, najzwyklejszy czar, którym chcesz mój świat otoczyć. Hej, hej! Bo i ze mną się rozgoszczę. Hej, hej! Zrobię uczte z tej miłości. Wszystko w koło. Pozamyka. Pozamyka. Niech w tym sercu zawsze ucznie gra muzyka. Tak, na zachętę proszę obejrzeć to pierwsze zdjęcie z styczeń 2015 roku, lekcji anatomii, między innymi redaktor Olszański, jako eksponat do anatomii i między innymi redaktor Wojciech Mann i między innymi redaktor Krystian Hanke. Tam wszystko jest. To na naszej stronie internetowej. Proszę zajrzeć. Teraz już tygodniki. Krótki tydzień, nazbierało się zaległości, więc szybko przejdźmy. SDM, czyli Światowe Dni Młodzieży 2016, promocja Bożego Miłosierdzia. Duży tytuł na okładce tygodnika Gości Niedzielne. Światowe Dni Młodzieży to wielka szansa dla Polski i Kościoła w Polsce. Czytamy. Panie, panowie, organizacja Euro przy tym, co wydarzy się w Polsce za dwa lata, niecałe, była jak 101 Dalmatyńczyków przy megaprojekcji pełnej wersji Władcy Pierścieni. Z całym szacunkiem dla nakrapianych psiaków. Podczas Światowych Dni Młodzieży czeka nas prawdziwa inwazja. Czytamy w tym tekście. Ile osób weźmie udział w spotkaniu w Krakowie? Być może nawet 2,5 miliona, zapowiada ksiądz Grzegorz Suchodolski. Wiele biur podróży już teraz informuje, że wyśle do Polski więcej pielgrzymów niż do Rio czy Madrytu. I o tym, jak te przygotowania przebiegają, znajdą państwo tekst w tygodniku Gość Niedzielnym. Tu także papież zlekceważony, niesłusznie zapomniany, Benedykt XV odegrał ważną rolę w czasie I wojny światowej. Przedstawił realistyczne plany jej zakończenia, zorganizował organizował pomoc humanitarną dla jeńców i ludności cywilnej oraz próbował zapobiec zagładzie Ormian. To jedna z najważniejszych, choć tragicznie samotnych i zlekceważonych postaci tamtej epoki. O Benedykcie XV także tekst. No i kto jeszcze nie wie, to może też zajrzeć na strony, no to jest tak naprawdę strona 7 dodatku warszawskiego tygodnika Gość Niedzielny. No wewnątrz numeru, w każdym razie Pamięć Miasta, o tym jak powstaje Muzeum Warszawy w kamienicach staromiejskich, które właśnie rozpoczyna ją remont pod no, właśnie adaptację tego muzeum. Tekst zatytułowany Pamięć Miasta, 8 kamienic przy północnej Pierzei Rynku. To będzie Muzeum Warszawy. Rzecz bardzo ciekawa. W tygodniku Przegląd na okładce Jerzy Sztur. No i oczywiście o filmie Obywatel. W środku duży wywiad z aktorem. A co poza tym? Dobry Polak i pokojowy Niemiec. 82% Niemców jest przeciw zaangażowaniu w akcje militarne. Na tym tle narzekania na bierność Berlina wobec konfliktu ukraińskiego są żałosne. Pisze Przegląd. Wysyłanie naszych wojsk zarówno do Iraku, jak i do Afganistanu oceniane jest jednoznacznie negatywnie. O Afganistanie także duży tekst zatytułowany Nasi w Afganistanie i to jest rzecz no, momentami przerażająca. W warunkach, jakie tu panowały, szaleństwem byłoby pozostawienie Afgańczyków samym sobie. Bartek podniósł się, wystawiając niemal połowę głowy ponad osłonę. Sekundę później w jego hełm uderzyła seria glinianych grudek. To jest fragment książki, która się ukazuje. W nocy działy się cuda. Auta nękały usterki. Brakowało im paliwa. Kierowcy gubili drogę bądź zjeżdżali na poboczach. Jak wyglądało życie polskich żołnierzy w Afganistanie? W tygodniku Przegląd. Tutaj także, jeśli ktoś nie wie, czym stoi Bydgoszcz. Otóż Bydgoszcz muralami. Sławna jest i te murale na blokach, zresztą zajmujące całe ściany momentami. Przepiękne, znakomite, kolorowe, zatykające dech w piersiach nawet. Piotruś Pan i reszta. Na fotografiach w tygodniku Przegląd. No ja bym się nawet do tej Bydgoszczy wybrał. Ja bym chciał mieć coś takiego na ścianie, tylko ścianę mam chyba za mało. No ale zawsze od czegoś trzeba zacząć. Do Bydgoszczu, tak? Zostaw politykę w spokoju. Jak najbardziej. Naprawdę to robi wrażenie. W tygodniku Przegląd państwo sobie to wszystko obejrzą. Jeszcze tygodnik powszechny, który wczoraj nam się gdzieś zagubił. Polski Kościół na zakręcie. Ojciec Ludwik Wiśniewski przeciw głosicielom złej nowiny. W polskim piekiełku najboleśniejsze jest to, że mamy pełne usta deklaracji o Ewangelii, o Chrystusie i prawdzie Chrystusowej, a zachowujemy się tak, jakbyśmy dopiero co wyszli z lasu, pisze w tym tekście. Tutaj także pokłosie synodu i tego, co będzie w polskim kościele po synodzie. Róbmy posynodalny raban, pisze Piotr Sikora w jednym ze swoich tekstów. Głównie tym tematom poświęcony jest tygodnik powszechny w tym tygodniu, a jeśli ktoś z państwa chce zobaczyć, no to też kujawsko-pomorskie, mówię też, bo Bydgoszczy było. Jakie co to jest, żeby to powiedzieć? Wielkie głazy, piramidy, o, na Kujawach 5,5 tysiąca lat temu powstały i to można odkryć tuż teraz. Nasi faraonowie tu leżą w dużym formacie. Dziś także tekst na ten temat, bo do Stonehenge w Anglii tłumy jeżdżą, by zobaczyć kilka kamieni w kręgu, a my mamy coś lepszego, więc warto się tym chwalić. Krystian Hanke. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Prasa francuska. Łączymy się z Paryżem. Marek Brzeziński. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie spod paryskiego nieba, na którym zaczynają powoli, na którym zaczyna się powoli pokazywać słoneczko. Natomiast tego słońca nie bardzo widać w prasie francuskiej, bo dominuje tutaj kwestia rosyjskiego mieszania w ukraińskim kotle. Ale zanim do tego przejdziemy i do spraw kosmicznych i europejskich, to najpierw mam tutaj przed sobą Le Monde, który zajmuje się tą decyzją, która zapadła w Luksemburgu. Tam Trybunał Sprawiedliwości podjął decyzję, że swoboda przepływu obywateli, to znaczy poruszanie się ich w strefie europejskiej, nie oznacza jednocześnie tak zwanej turystyki socjalnej. W ten sposób Francuzi określają następujący zabieg. Mianowicie jedzie się do jakiegoś kraju, będąc obywatelem Unii Europejskiej, do drugiego kraju można pojechać i tam po prostu domaga się pomocy socjalnej. Przypadek jest, pochodzi z Niemiec, to była para Rumunów, matka i syn, która to para nie pracowała w Niemczech, a ubiegała się o zapomogę socjalną. I oto w Luksemburgu zapadła decyzja, że pobyt w danym kraju nie oznacza jednocześnie pomocy ze strony tego państwa. Jest to gest, zdaniem Le Monde, wobec nie tylko Niemiec, bo tam w tych Niemczech to przyjęto to bardzo entuzjastycznie. Wiadomo, że kwestia tego, czy jaki sposób uporać się ze zjawiskiem imigracji, jest, powiedzmy sobie, za Leninem wiecznie żywa. Natomiast jest to również ukłon w stronę Londynu, w stronę tej sytuacji, z którą stara się David Cameron w jakikolwiek sposób poradzić i która sprawia, że w dalszym ciągu możemy o Anglii należącej do Unii Europejskiej powiedzieć, że ta splendid isolation istnieje. No i sprawy ukraińskie. Wielki tytuł też w Le Monde. Unia Europejska grozi Moskwie nowymi sankcjami, ale poniżej czytamy, że właściwie ta Unia Europejska, 28 państw Unii, przestępuje z nogi na nogę, bo nie bardzo wie, co zrobić, w jaki sposób zareagować na to, co się dzieje w Moskwie, to, co się dzieje na Ukrainie za sprawą Moskwy i że ten napływ, masowy napływ broni i wzmocni grozi właściwie rozwinięciem się konfliktu na wielką skalę. Przy tym wszystkim maleńkimi literkami, już dosłownie tak na samym dole, jest zaznaczone, że między Rosją a NATO doszło do 40 groźnych incydentów, przede wszystkim w powietrzu, a 3 z nich mogły się skończyć wybuchem wojny. No i tutaj się sięgam po inną gazetę, mianowicie po Paryzjena, bo znowuż problem Mistrali jest nam doskonale znany, tych dwóch helikopterowców, które mają być bronią ofensywną, są rzeczywiście takimi pływającymi superstatkami, mogącymi przewozić broń pancerną, samochody opancerzone, czołgi, marynarzy i jednocześnie być zupełnie niezależną jednostką, jeśli chodzi o dowodzenie. I okazuje się nagle, że jest nowa rzecz. Jesteśmy blisko połowy listopada. W połowie listopada miała zapaść decyzja, czy przekazać te Mistrale Rosji, czy też nie. I okazuje się, że właściwie Francja nie może ich nikomu innemu sprzedać, tylko Rosji. A to dlaczego? Bo te Mistrale są przygotowane nie tylko do działań na Morzu Czarnym, ale również na Morzu Arktycznym pod Kręgiem Polarnym. W związku z tym one mają również funkcję lodołamaczy. No i te lodołamacze są wyposażone w technologię rosyjską. One były wprawdzie helikopterowce montowane w Saint-Nazaire, gdzie tam jeden z nich stacjonuje, we Francji, ale ta technologia rosyjska sprawia, że gdyby Francuzi chcieli je odsprzedać Kanadyjczykom na przykład, którzy mają podobne warunki klimatyczne i zresztą Kanada proponowała w czerwcu, że kupi te helikopterowce grunt, żeby ta technologia nie dostała się w ręce Rosjan i Putina, to jest niemożliwe ze względu na to, że jest to technologia rosyjska i na taką sprzedaż musiała aby wydać zgodę właśnie Moskwa. A teraz przewracam Le Monde na drugą stronę, bo tutaj na łamach tej gazety Roger Maurice Bonnet, astrofizyk, pisze o wielkim osiągnięciu, o Rozecie, czyli po prostu Europa w kosmosie. No i akcent polski, jeśli chodzi o ten lądownik. Marek Brzeziński z Paryża. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl. Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Uwolnij energię rockowego grania i stwórz swój charyzmatyczny band. Już od czwartku w Lidlu znajdziesz wszystkie niezbędne instrumenty. Gitarę elektryczną Clifton ze wzmacniaczem za 399 zł. Gitarę akustyczną lub perkusję elektroniczną Clifton za 229 zł. A także cyfrowy keyboard Yamaha.